पूर्व पक्ष बौद्ध आरंभ करते हैं। बौद्ध में भी सबसे पहले बाह्यार्थ अनुमेयवादी और बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी सौत्रांतिक और वैभाषिक आरंभ करते हैं। बौद्ध में मुख्य रूपेण चार है, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। माध्यमिक तो सर्वशून्यवादी है, सर्वम शून्यम कह देते हैं, और योगाचार सर्वम क्षणिकम विज्ञान स्वरूपम, और ये कहते नहीं नहीं सौत्रांत सर्वम क्षणिकम यद्यपि तदा क्षणिक विज्ञान से भिन्न अनुमेय घटादि विषय है, और बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी जो होता है बहुवैभाषिक वह कहता है षड विज्ञान से भिन्न घटादि विषय है, लेकिन वो विषय अत्यंत भिन्न नहीं है, विज्ञान ही तदाकार को प्राप्त हुआ। अतः विज्ञान दो रूप प्राप्त कर गया, विज्ञान का दो स्वरूप हो गया, एक उसका जो ग्राही रूप है, दूसरा ग्राहक रूप है। ऐसे मान वो लोग कह रहे, देखिए नास्त्यव धिया समानम अन्य ध्यो औभाषिकम आत्मज्योति, विज्ञान से भिन्न धी शब्द हम क्या विज्ञान, विज्ञान से भिन्न कोई आत्म ज्योति जो विज्ञान का औभाषक कोई नहीं है, जो बुद्धि के साथ सादृश्यता को प्राप्त कर जाए, विज्ञान के साथ तादात्म्य को प्राप्त कर एकीभूत होकर के तादात्म्य का अध्यास को लेकर के अन्योन्य अध्यास होकर के भाषित हो, ऐसा कोई आत्म ज्योति नाम का चीज नहीं है। धिया समानम आपने ये लिखा ना, तो समान सनुभो लोको संचरती, बुद्धि से समानाकार, बुद्धि यदाकार प्राप्त करती है तो आकार हो भी, जागृताकार हो गया तो जागृताकार, सपनाकार हो गया तो सपनाकार, आपने कहा था कहते उस प्रकार सा होने वाला कोई तत्व आत्म ज्योति नहीं है। धिया समानम अन्य ध्यो औभाषकम, और ध्यधी का औभाषक कोई दूसरा तत्व आत्म ज्योति नाम का चीज नास्ती है, वह इसकी व्याख्या करेगा क्यों नहीं है, क्योंकि धी व्यतिरेकेण प्रत्यक्षण व अनुमान व अनुपरंभा, क्योंकि उस क्षण विज्ञान से भिन्न रूपेण कोई आत्म ज्योति प्रत्यक्ष रूपेण या अनुमान के द्वारा आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जो भी ग्रहण करोगे वो विज्ञान ही ग्रहण करोगे, अतः विज्ञान से क्षण विज्ञान जो अपना घट विज्ञान पट विज्ञान मठ विज्ञान से भिन्न कोई आत्म ज्योति नाम की चीज नहीं है। यथा अन्य तत्कालीन द्वितीयादि, जैसे घट ज्ञान जब हो रहा हो उसे पट ज्ञान होगा क्या, जब घट विज्ञान रहता है उसी समय पट विज्ञान भी हो गया, ऐसा किसी को नहीं होता। एक कालावच्छेदन जैसा दो परस्पर भिन्न विज्ञान नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से विज्ञान और आत्म ज्योति नाम को दो प्रकाशक वस्तु नहीं हो सकते, क्योंकि विज्ञान भी क्या है प्रकाश रूप है और आत्म ज्योति भी प्रकाश है। आप ये कहते हैं वेदांती ये सगुण है ये निर्गुण है, लेकिन वो मानता नहीं, वजह ऐसा कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार से तत्काल अन्य द्वितीयाधि यथा नास्ति, यथा अन्य तत्काल द्वितीयाधि, जिस प्रकार से एक कालावच्छेदना एक धी के रहते वक्त दूसरा धी, एक विज्ञान के रहते दूसरा विज्ञान, एक घट ज्ञान काल में दूसरा पट ज्ञान, एक कालावच्छेद जैसा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से धी के समान आकार को प्राप्त करने वाला, धी से भिन्न, धी जिस काल में है उसी काल में रहने वाला कोई दूसरा आत्म ज्योति नाम का वस्तु नहीं हो सकता है। यत्तु अवभाष्य अवभाषी और अन्यत्य एकदेशी, वेदांत एकदेशी बोल रहा है इस बात को, या बीच में घटाद्य घटाद्यालोक तक यत्तो अवभाष्य अवभाषी और अन्यत्य विवेक अनुपलम्बा सादृश्य मिति घटाध्यालोक हो, कहते हैं कि पृथक उपलब्धि नहीं होने मात्र से आप नहीं है मत बोलो, वस्तु पृथक उपलब्ध नहीं हुआ आपको इतने मात्र से ये नहीं कि वस्तु है ही नहीं, ये कहां ठीक है। एक देशी बोल रहा है ये बात, एक देशी वेदांत एक देशी कहता है बौद्ध से कि भाई कोई दो वस्तु है वे पृथक अन्योन ऐसा ध्यास हो गया है, खिचड़ी हो रखा है, वो पृथक नहीं दिख रहा है, पृथक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इतने मात्र से यह मत कहो कि वो है ही नहीं वस्तु, नहीं है, दो अलग अलग है। लेकिन तुमको प्रत्यक्ष से या अनुमान से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रत्यक्ष उपलब्ध क्यों नहीं हो, कहने वाला कौन है? वही भाषित, अनुमान से बोलने वाला सौत्रांत। और वैसे बौद्ध मानते ही दो ही प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान कोई तीसरा प्रमाण नहीं उनके मत। इसलिए उनका कहना है हमारे जितने प्रमाण है उनमें से किसी प्रमाण पृथक उपलब्ध नहीं होता। तब सिद्धांत एकदेशी कहता है यत्तो अवभाष्य अवभाष्य और अन्यत्व अपी, यद्यपि अवभाष्य और अवभाष्य क्या है अत्यंत भिन्न है। घट घट का ज्ञान अर्थ ज्ञान से ज्ञान, वेदांती की दृष्टि से आत्मा प्रकाश, वो दो भिन्न है। विवेक अनुपलम्भात, लेकिन पृथक उपलब्ध नहीं हुआ। कारण क्या उसमें सादृश्य, वह एक दूसरे का सदृश हो गया, एक दूसरे का तादात्म्य हो गया, इसलिए पृथक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जैसे घट और आलोक, घट दिख रहा है वहां दिखाई देता है कि यह घट है, वो घट के ऊपर आलोक अलग है। आपको घट के ऊपर आलोक अलग नहीं दिखाई देगा, है ना? अब चिकना कर दिया खोपड़ी और उसे तेल लगा दिया तो प्रकाश कैसे होता है? आलोक संबंध चमकता है मिरर जैसे, नहीं? लेकिन वो जो प्रकाश का उस शरीर के उस अवयव के से जो तादात्म्य है, उस तादात्म्य स्थल में शरीर से पृथक प्रकाश को आप ग्रहण नहीं कर सकते। वह एकदम ऐसा विलक्षण संयोग है, घटालोक संयोग, शरीर आलोक संयोग, ऐसा विलक्षण संयोग है ये, जिसमें आप दो वस्तु को संयुक्त दोनों पदार्थों को पृथक पृथक ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जान के एकदेशी उसको दृष्टांत बनाया, जैसे आप घट और आलोक का संयोग है ही, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन फिर भी इसको पृथक आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी समझो, विज्ञान और आत्मज्योति दोनों के दोनों, घट ज्ञान विज्ञान जो बुद्धि है ये और आत्मज्योति दोनों के दोनों ऐसा संयुक्त हो चुके हैं, ऐसा परस्पर अध्यस्त हो चुके हैं कि आप पृथक ग्रहण नहीं कर पा रहे। लेकिन इतने मात्र से आप जिस प्रकार से घट है आलोक नहीं है, ऐसा कोई बोलेगा? घट है आलोक नहीं है ऐसा कोई नहीं कहेगा। यदि ऐसा कहता फिर घट पूछेंगे से घट का प्रत्यक्ष ने कैसे किया, आलोक के बिना प्रत्यक्ष हो गया, घट है कैसे बोलते हो तुम? भले ही आलोक का पृथक उपलब्धि ना हो, लेकिन आलोक है यह मानना पड़ता है आपको, उसको माने बिना घट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहां पर भी समझिए, विज्ञान से बिना आत्मज्योति है, भले पृथक उपलब्ध ना हो, पृथक आप अनुमान नहीं कर सके, प्रत्यक्ष न कर सके, लेकिन फिर भी वो है, क्योंकि उसके बिना घटो अस्थि सत्ता ही व्यवहार नहीं होगा, घट की सत्ता ही नहीं हो सकती। यदि ऐसा एकदेशी कहता है तो कहता है महाराज वहां अंतर है, दृष्टांत दृष्टांत विषमता है। क्यों? क्योंकि दृष्टांत में आप जो दे रहे हो घटक ज्ञान है तो घटालोक संयोग है, और घटालोक संयोग नहीं है तो क्या हो जाता है? घट ज्ञान नहीं भी रहता है। एंड ऐसे कहीं आप बताइए हमको जहां पर धी और आत्मज्योति का संयोग नहीं है, अतएव धी ना हो, वहां तो अन्वय वितरिक मिल रहा है ना। घट और आलोक का जो दृष्टांत आपने जो लिया उसमें आलोक के अस्तित्व को स्वीकार करने में हमारे पास अन्वय वितरिक है। घटालोक संयोग चेत घट प्रत्यक्ष, घटालोक संयोग नास्ति चेत फिर घट प्रत्यक्ष भी नास्ति। ऐसा आप कहीं दे सकते हैं बुद्धि आत्मज्योतिर्संयुक्त चेत जगत प्रत्यक्ष हो रहा है, जागृत स्वप्न होता है, और बुद्धि और आत्मज्योति का संयोग नहीं है तो ये चीजें नहीं होगी, ऐसा कोई आप कहीं बता सकते हो कोई चीज नहीं है? क्योंकि जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि और आत्मज्योति का तादात्म्य है। इस ऐसा कोई क्षण ही नहीं मिलेगा आपको जो दृष्टांत में देने के लिए है जहां पर बुद्धि और आत्मज्योति का संयोग का अभाव हो, और फिर भी आपको किस चीज का अभाव का अनुभव होना चाहिए? जैसे घट आलोक के संयोग का अभाव होने से घट ज्ञान का अभाव, वैसे मान दो बुद्धि और आत्मज्योति के संयोग का तादात्म्य के अभाव होने पर किस चीज के अभाव का अनुभव होता है किसी को? होता ही नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म ही रह गया, अनुभव क्या करेगा वो? कि बुद्धि और आत्मतात्मध्यास खत्म हो गया का मतलब क्या, आप ब्रह्म हो गए। जब ब्रह्म ही हो गया फिर ये जो अन्वय-व्यतिरिक्त का ज्ञान है ये नहीं हो सकता कुछ भी। इसे पूर्व पक्ष कहता है तत्र बौद्ध कह रहा है भवतु अन्यत्वेन आलोकस्य उपलम्भात् घटादि, वहां तो मान लेंगे घट का जो है अन्यत्वेन आलोक को उपलब्धि हम स्वीकार करेंगे। संसृष्टि सादृश्यम भिन्नोरेव च न च तथा यह घटाद्रव द्यो वास्तव ज्योतिरंतरम प्रत्यक्ष न अनुमान न उपलब्धाव। वहां पर क्या है संश्लिष्ट में सादृश्यता हो गया भिन्नोरेव न, और जब भेद में है वहां ऐसा अनुभव में नहीं आता। नीचे देखिए टीका में थोड़ा इसलिए जाइए, यथा घटादिर आलोकश्च इति उभयोर मिता संश्लिष्टयो, घट और आलोक ये दोनों के दोनों परस्पर संश्लिष्ट हो गया। विवेक के अनुपलम भवत, विवेक से आप उसको अलग अलग उपलब्ध नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी अवभाष्य अवभाषक और बुद्धियात्म और भेदेपी अवभाष्य और अवभाषक बुद्धि और गणे आत्मा, इनका भेद होने पर भी पृथक अनुपलम बाद पृथक उपलब्ध न होने पर भी ऐक्यम अवभाष दे ऐक्यता को स्वीकार करनी चाहिए। वस्तु स्थित और अनित्य में वही शंका मनोती, तब उसी शंका को कहा दिया वैषम प्रदृष्टि उत्तर महा, तब पूर्व पक्षी दृष्टांत और दृष्टांत में विषमता को दिखा रहा है। क्या है दृष्टांत में क्या हो रहा है घटादे अन्यत्व संबंध, दृष्टांत के आधार में क्या हो रहा है हम ये निर्णय ले सकते हैं, अनुमान से प्रत्यक्ष से भी अनुभव से भी निर्णय ले सकते हो घट और आलोक दोनों भिन्न, क्योंकि जब घट आलोक संयोग था तब हमको घट का अनुभव हुआ, और जब घट अनुभव नहीं हुआ तो हमें मानना पड़ा कि जरूर यहां कोई ना कोई चीज का भाव। यदि आलोक रहते हुए घट का अनुभव नहीं हुआ तो मानेंगे घटाभाव, यदि घट का रहते हुए अनुभव में नहीं आ रहा तो मतलब आलोक का भाव है, इसलिए आलोक जो घट से भिन्न है ये सिद्ध हो गया, अनुभव से सिद्ध हो जाते हैं, और अनुभव ना भी मानता अनुमान सिद्ध हो जाएगा अनुभव वितरक अनुमान से। आलोक सत्य में घटानुभूति, आलोक का भाव है घटाभाव, अंधकार में घड़ा है और आपको मालूम है आपने घड़ा रखा है लेकिन आपको दिखा नहीं दे रहा है, तो हमको मानेंगे पड़ेगा ना जब जब रखे थे फिर क्या था उस समय क्यों दिखाई दिया, और रखने के कुछ घंटों बाद अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जबकि आपको मालूम है आप ही रखे थे उस जगह पर। ये विचार करने पर आपको अपने आप पता चलेगा जब मैं रख रहा था उस समय घट का किसी अन्य ऐसे प्रकाशक के साथ संयोग था जिसके कारण से मैं रखते हुए तो मुझे मालूम था कि मैं घटा रख घट को रख रहा हूं और अमुक जगह रख रहा हूं, जगह दिखाई दिया घट दिखाई दिया रखने वाला दिख रहा है सब कुछ हो रहा है, ना इसे नहीं दिख रहा है कि जो उस समय था प्रकाश अब वो नहीं रहा, अतएव घट से भिन्न प्रकाश है। ये तो वहां अप्रत्यक्ष अनुमान से हो सकता है लेकिन दार्ष्टांत में यह बात संभव नहीं है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है वही करे। अब देखिए वापस मूल में जाइए तत्र भवतु अन्यत्वेन आलोकस्य उपलम्भात् घटादे, क्योंकि तत्र मैंने दृष्टांते दृष्टांत में घट और आलोक का दृष्टांत आपने लिया वहां तो होवे, क्यों घटादे अन्यत्वेन घटादि से भिन्नत्वेन आलोक का उपलब्धि होती है, और कैसे हुआ वो क्योंकि संश्लिष्टयो सादृश्यम संश्लिष्टयो भिन्नयो संश्लिष्टयो भिन्न होते हुए परपर जब संश्लिष्ट हुआ तब वह एक दूसरे के तादात्म्यता का सादृश्यता को प्राप्त हुए थे। न च तथा यह लेकिन वैसा बुद्धि और आत्मज्योति के मामले में नहीं है, क्यों घटा देरी व धियो अवभाषकम ज्योतिरंतरम प्रत्यक्ष नवा अनुमान न उपलब्ध तो न तथा न उपलब्ध यह जोड़ देना तथा यह मैंने बुद्धि और आत्मज्योति के मामले में जिस प्रकार से घटादि से भिन्न उसका उभासक आलोक अनुभव करते थे प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा, वैसे बुद्धि से भिन्न बुद्धि का उभासक ज्योतिरंतर आत्म ज्योति नाम के चीज को न प्रत्यक्ष से न अनुमान से कोई भी उपलब्ध नहीं कर पाता न उपलभामहे। किंतु फिर क्या हो रहा है फिर पूछो उसी बोध से हो क्या रहा है, फिर जगत में अनुभव क्या होता है सब बात ऐसा है धीरे वही चित सर्वभाष स्वाकार विषयाकार विज्ञान ही अवभाषक रूपेण स्वाकार में रह गया और अवभाष्य रूपेण विषयाकार को प्राप्त हो गया। अर्थात धी से भिन्न कुछ भी नहीं है, धी ही विषय है, धी ही अवभाषक नहीं, क्षण विज्ञान नहीं, चेतन धी मने विज्ञान चेतन। आप घट ज्ञान जो मान रहे वो हम लोग मानते घट ज्ञान, घट विषय का ज्ञान हो गया ना। हमारे यहां भी क्या घट ज्ञान करने से ज्ञान क्या है, शुद्ध ही है, घट रूपी उपाय से विशिष्ट हो गया है, इसने घट ज्ञान कर दिया। लेकिन घट ज्ञान इसने तो पंचदशी कार ने क्या किया, घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान समय क्या है, ज्ञान अनुस्यूत है, घट पटादी व्यभिचरित है, अतः ज्ञान नित्य है, घट पटादी नित्य संसार में क्या है, सिद्ध किया वहां पर। हम लोग भी ज्ञान शब्द से ब्रह्म ज्ञान ही लेंगे, विज्ञान शब्द से भी ब्रह्म ही लेंगे हम, कोई उसमें नहीं है। हाँ एक सौपाधिक हो गया निरुपाधिक की बात अलग चीज है, एक वृत्ति ज्ञान एक शुद्ध ज्ञान एक अलग चीज है तो ज्ञान। इसलिए वो क्या कहता है, ये जो ज्ञान हम सबको हो रहा है घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान इत्यादि रूपण होता है, यही आत्मा है, कोई दिक्कत नहीं, सौपाधिक आत्मा है वो, आत्मा तो है ये ज्ञान शब्द से। लेकिन उसका कहना है घट और घट ज्ञान दोनों ही ज्ञान ही हो रखा है, वह ज्ञान ही घट हो गया और ज्ञान ही घट का प्रकाशक भी हो गया, प्रकाश्य और प्रकाशक, अवभाष्य और अवभाषक दोनों ही ज्ञान ही हो रखा, विज्ञान ही दोनों हो गया। वो भी कैसा विज्ञान, क्षणिक विज्ञान ही हो गया, एक और आपत्ति वहां पर जाता है, विज्ञान ही हो गया कहना फिर भी कुछ हद तक ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में अध्यारोप हो गया अपवाद कर लेंगे गलत चीज है, लेकिन उसका कहना वो नहीं है। वो कहता क्षण विज्ञान ही विषयाकार भी हो गया और वह क्षण विज्ञान स्वयं विषयाकार होकर के भी स्वयं अवभाषक भी रह गया, प्रकाशन भी उसको कर दिया उसने, स्वाकारा विषयाकारा च तस्मात नान मानतो ना भी प्रत्यक्ष अवभाषकम ज्योति शक्ति दे प्रतिपादित व्यतिरिक्तम। इसीलिए अनुमान से चाहे प्रत्यक्ष से बुद्धि से व्यतिरिक्तम बुद्धियो व्यतिरिक्तम अवभाषकम ज्योति ही प्रतिपादित न शक्यते। इसका जो है बुद्धि से अर्थात अक्षर विज्ञान से भिन्न कोई आत्म ज्योति नाम का जिसका प्रकाशक रूपेण अवभाषक रूपेण प्रतिपादन करना संभव। ये हो गया बाह्यार्थवादी लोग, बाह्यार्थ है और विज्ञान ही तदाकार को प्राप्त हुआ है और ले अवभाष अवभाषक रूपेण विद्यमान है, लेकिन वह विज्ञान ही उस आकार को प्राप्त होने के बावजूद ही बाह्यत्व है, बाह्यत्व है मान रहा है ये विशेषता है, और योगाचार बाह्यत्व भी नहीं मानता, विज्ञान विषयाकार हो गया लेकिन विषयाकार विज्ञान से बाह्य नहीं है, वो विज्ञान अंदर ही कल्पित है, और ये दोनों क्या मानते बाह्य है, बाह्य होते हुए एक ने माना प्रत्यक्ष दूसरे ने माना अनुमेय, और असल वो विज्ञानवादी आ रहा है योगाचार क्षण विज्ञानवादी, वो कहता है विज्ञान से बाह्य अर्थ ही नहीं है, भिन्नत्व ना है ही नहीं, तुम कहा भिन्न मान भी लिया कुछ कुछ हद तक वेदांत के पास पहुंचे तुम है मान लिया भिन्न है कर दिया, और फिर कहते हो कि वही है अवभाष अवभाष अत्यंत पृथक नहीं बोल दिया तुम, इतना ही तो फर्क किया, नहीं हम तो कहते अवभाष अवभाषक नाम के जिस कल्पित यद्यपि दृष्टांत रूपम अभिहितम अवभाष अवभाष और भिन्न रेव घटाद्यालोक और संयुक्त सदृश मिति जिसको पूर्व पक्ष स्वीकार किया था ना यहाँ पर पहले सौत्रांतिक और वैभाषिकों ने कहा था दृष्टांत तो ठीक है तुम्हारा लेकिन वैसा दृष्टांत में नहीं हो सकता, तब एक कहता वास्तव में दृष्टांत भी ठीक नहीं है, घट और आलोक भी भिन्न नाम का चीज है ही नहीं, ना घट कोई चीज है ना आलोक नाम का कोई चीज है, घट और आलोक भिन्न कहाँ है, जो भिन्न ही नहीं, कैसे समझा रहा देखिए वो दृष्टांत रूपम अभिदम, जो आपने दृष्टांत घट और आलोक का लिया और भिन्न तो स्वीकार किया दोनों पक्ष में स्वीकार कर लिया गया था अवभाष्य अवभाष के भिन्न और एव घटाद्यालोक हो संयुक्त हो सादृश्य मिति यद दृष्टांत रूपम अभिहितम तत्र अभ्युपगम मात्र अस्माभिरुक्तम, वहां पर तो केवल अभ्युपगम वाद मात्र कथन करना पड़ेगा, वास्तविक नहीं हमारे सिद्धांत, क्योंकि वेदांती कहेगा ना बुद्धात्मानौ भिन्नौ, बुद्धात्मानौ भिन्नौ भाष्य भाषकत्वात् प्रकाश प्रकाशकत्वात् इसमें ना हेतु दृष्टान क्या घटालक घटालकयोरिव घट आलोकयोरिव उस दृष्टांत को भंग कर दो तो व्याप्ति भंग तो अनुमान भंग हो जाएगा। इसे क्षणिक विज्ञान वाली सीधे दृष्टांत को भंग करना चाहते जहां तो व्याप्ति ग्रहण कर रहे हो ये भाष भाषक तम दर भिन्नतम आपने स्वीकार कर लिया है। जहां जहां पर भाष्य भाषक तो रहेगा वहां पर भाष्य और भाषा का भेद अवश्य ही होगा। कहां ग्रहण किया घट और आलोक में उसी को भंग कर रहा है। वो कहता है तत्र अभ्युपगम मात्र अस्माभिरुक्तम न तो तत्र घटाद्यो भाष्य भाषको भिन्न वास्तव में वहां अवभाष्य और भाषक भेद है ही नहीं। ये तो हमारे चेड़ों में से एक दो ने गड़बड़ कर लिया है और मान लिए वो लोगों ने कौन श्रोत्रांतिक और वैभाषिक ने एन हम नहीं मानते असली हम तो योगाचारी है हम असली वे बौद्ध है वो नकली बौद्ध है थोड़े थोड़े थोड़े जो वो सनातन धर्मियों के साथ मिल घुल गए हैं एन हम वो नहीं है हम तो ठोस बौद्ध की परंपरा को मना जो चलाने वाले हम तो मानते नहीं इनमें कोई भेद नहीं वास्तव में घट और आलोक में परमार्थ दस्तु इसे परमार्थ तो क्या है फिर घटादि रेव अवभाषात्मक सालो कहा घटादि ही अवभाषात्मक कैसे हो घटादि सालोक घटादि रेव आलोक सहित घट अवभाषात्मक विज्ञानात्मक अन्योन्यो ही घटादि उत्पद्य थे। तब पूछेंगे फिर यदि अवभाषात्मक ही है आलोक घट आलोक सहित घट विज्ञान रूप ही है विज्ञान से भी नहीं नहीं तो लेकिन विज्ञान तो क्षणिक है इन घटतों को दूसरे दिन भी मिल जाता है कहते कोई आपत्ति नहीं क्षण विज्ञान की धारा चलती है। क्षण विज्ञान जो आज है उसकी धारा से कल भी हो रहेगा। अरे गंगा जी तुम्हारी कितने अरबों वर्षों से है चल रही कि नहीं चल रही है चल रही है तो फिर ऐसे हमारी भी क्षण विज्ञान धारा चलती रहेगा घटपट विज्ञान सब विज्ञान धारा चलती रहेगी। जैसे तुम्हारे अंदर इसलिए को वासना स्कंद मानते पंच स्कंद है ना उनका पंच स्कंद क्या बोलते हैं पंच स्कंद में से वासना स्कंद है और वासना स्कंद क्या करेगा रूप स्कंद को उत्पन्न करेगा। ये सब कहां है क्षय विज्ञान धारा में ही चलते रहता है। नदी की धारा के अंदर मछली भी चल रहा है मगरमच्छ भी है कचड़ा पेटी भी है गंदगी भी है बहुत कार्य एक धारा के अंदर सारा चीज इसलिए एक क्षण विज्ञान धरकर पंच रूप स्कंद होने में कोई आपत्ति नहीं पांच स्कंदों से विशिष्ट होकर चल रहा है क्षण विज्ञान धारा। इसे अन्यो अन्यो ही घटाद उत्पद्य थे पहला अभी जो आपने यद विज्ञान को आलोक विशिष्ट घट रूपेण देखा था वही अगले क्षण में क्या हो गया वही विज्ञान आलोक विशिष्ट घट रूपेण दूसरा रूपेण दिखा इधर से विधिक्षण आवचन प्रतिक्षण आवचन त्रिक्षण आवचन वगैरह हो जाएगा। ये तो वेदांति मतलब भी तो दोष लिया था क्षण विज्ञान धारा विज्ञान धारा में घटो घटोयम घटोयम घटोयम घटोयम घटोयम में क्या हो जाएगा पहले में तो अज्ञातार्थ क्या अवगत है वो प्रमा हो जाएगा फिर द्वितीय जो घट ज्ञान है वो अप्रमा हो जाएगा फिर ज्ञातार्थ हो तो वो प्रमाण ज्ञान ही नहीं है अज्ञातार्थ व्यापकम प्रमाणम प्रमाण जन ज्ञान का नाम प्रमा है। पहला जो घट ज्ञान हुआ वो तो प्रमा हो जाएगा क्यों क्योंकि वो जो है अज्ञात था अज्ञात हो गया है ज्ञात होने के बाद दोबारा जो आपको घटक ज्ञान हुआ घटक दोबारा जो बोल रहे हो जो वो ज्ञात घट का ज्ञान है अजय प्रमाण जन्य नहीं उनका प्रमा हो जाएगा। तब आपने विशेषण पर क्या दिया वर्तमान अवच्छन जोड़ दिया वर्तमान शब्द दिया तो हम भी कह दें प्रत्येक क्षण में जो है विद्यमान वो वर्तमान का समझ लो ऐसे प्रतिक्षण अलग होती रहेगी सब नया नया होते रहेगा कोई अप्रामाणिक नहीं होगा सब प्रामाणिक तुम्हारी धारा प्रमाणिक हो जाती है इसलिए हम भी प्रमाणिक हो जाए क्षण विज्ञान धारा परमार्थ तो घटादि रेव भाषात्मक सालों का अन्यो अन्यो ही घटा दृद्धते एक घट ज्ञान विज्ञान क्षण विज्ञान दूसरे घट क्षण विज्ञान को उत्पन्न कर देगा। विज्ञान मात्रमेव सालोक घटादि विषयाकारम अवभाष विज्ञान मात्र है विज्ञान से बाह्य कुछ भी नहीं विज्ञान ही उस रूप में भाषित होते जाता है। यदा एवं तदा न ब्राह्मो दृष्टांत बाह्यो दृष्टांत अस्ति ब्राह्मो हो गया है तदा न बाह्यो दृष्टांत अस्ति तब तो कोई बाह्य दृष्टांत ही नहीं मिलेगा बाह्य कोई दृष्टांत ही नहीं मिलेगा। विज्ञान लक्षण मात्रता सर्वस्य, ये सारा जगत ही विज्ञान स्वरूप है, सर्वम विज्ञानम हो गया। एवं तसैव विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहकाकारता मलम परित्यक्तः। मोक्ष फिर क्या होगा, चलती रहेगी। अरे मोक्ष यही है भाई, जिस प्रकार से इस समय बरसात के कालीन जो नदी है वो कैसी होती है, वैसे ही क्षण विज्ञान द्वारा मलयुक्त रहेगा तो संसार है। और शरद ऋतु में जिस प्रकार से स्वच्छ जल है, उसी प्रकार जब विज्ञान द्वारा मल रहित हो जाए तो मोक्ष हो गया। धारा रहेगी लगातार चलती रहेगी, मुक्त अवस्था में भी बद्ध अवस्था में। मल युक्त है तो बद्ध, मल रहित है तो मुक्त है। एवं तस्य विज्ञानस्य, उसी विज्ञान के अंदर यदि ग्राह्य ग्राह्य आकारता रूपा मल, वह मलम परिकल्प्य तस्य पुनर्विशुद्धि परिकल्प्य, उसी का फिर क्या करोगे, साधना के द्वारा उसको विशुद्ध कर देंगे, मोक्ष हो जाएगा। ऐसा क्षण विज्ञानवादी योगाचार की परिकल्पना है। तद ग्राह्य ग्राहक विनिर्मुक्तम विज्ञान स्वच्छीभूतम क्षणिकम व्यवतिष्ठ देती के, इस तरह से उनका करो ग्राह्य ग्राहक भाव से मन से विनिर्मुक्त स्वच्छ विज्ञान, जो क्षण विज्ञान की उपस्थिति है स्थिति है व्यवस्थित हो जाता है जो, उसी का नाम मोक्ष है। ऐसा केचित बोधः योगाचार बोध, उसका ठीक विपरीत चलता है। अब नहीं कहते ये भी ठीक नहीं, हमारे गुरु का जो सही सही चीरा नहीं, ये भी हाँ ये भी गड़बड़ कर रहा है, विज्ञान है बोल रहा है, कुछ नहीं है वाक्य में। क्योंकि जब आत्मा के बारे में पूछा गया था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा, न कोई सूत्र लिखा है, न भाषी लिखी, न टीका, न टिप्पण सप्पण कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो लिखे ही नहीं, मौन व्याख्यान भी नहीं था। वो प्रश्न के आधार पर जवाब देते, कोई धर्म के बारे में पूछा तो उसको बोलते हाँ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, नीति के बारे में पूछा तो उसको वैसा, जो जैसा पूछते जाते था विषय के ऊपर प्रश्न का जवाब था हमेशा ही। लेकिन जब ब्रह्म व्याख्यान पूछा, आप ब्रह्म को देखे हैं क्या, आप ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म कैसा होता है, तो चुप, कोई जवाब देने लगे नहीं, वो बस ये तो वाचनी वर्तन ते में वाणी से परे होता है, उसको क्या वर्णन करूं, इसको वर्णन ही नहीं करते, चुप हो जाते। ऐसा श्रुति बोलती है कहेंगे तो फिर लोग कहेंगे आप क्या है, फिर श्रुति जो बोलती बोलने दो, आप बताओ ना, आपने अनुभव किया गया, आप अपना अनुभूति बताइए, ऐसे भी हम मूर्ख बहुत आते हैं ना, आप अनुभूति बताइए ना, बताने लग चीजी नहीं, वो तो श्रुति मुख से ही कहा जा सकता है, आग मुखे नहीं वो वक्तुम शक्य थे, और सीधा पूछेंगे फिर साकल जैसे हो जाए, घोपड़े खटक गिर जाए। अब ये बात को दुनिया समझी नहीं, उनके उपदेशों को और उन मौन को शून्य मर कर दिया, क्योंकि बौद्ध के मरने शरीर छूटने के काफी समय बाद में कोई कुछ कहीं कहीं कोई बातें चलती रहती थी। अब जब देखा राजा कि अशोक ने भाई क्या हो रहा है, कोई कुछ कहता है बुद्ध भगवान ने ही उपदेश दिया, कोई कह रहा बुद्ध भगवान ने ही उपदेश दिया, अरे क्या क्या उपदेश दिया है, एक तो इकट्ठा करो कुछ फाइनल करो उस चीज को। उसने बड़ा मीटिंग बुलाई, जितने तत्काल में उस समय में जो बौद्ध हो गए थे, ब्राह्मण लोग जब बौद्ध हो गए थे ना सारे के सारे, और गुरु बन गए थे वो सारे, और सारे गुरुओं को पकड़ा उसने, इकट्ठा बुलाया, सम्मेलन बुलाया, और उसने बुला करके जो है वो अब तीन पेटी रख दी। पहले कहा उसने सीधे, जिसने जो उपदेश बुद्ध भगवान के मुख से सुना है उसको लिख दो, लिख दिया सभी ने फटाफट, हाँ हमको हमने ये पूछा था उसका ये जवाब मिला था, हमने ये पूछा तो उसका ये जवाब मिला था, या मेरे सामने अमुक ने किसी ने पूछा ये तो उसका ये जवाब उन्होंने दी थी, ऐसे सब उपदेशों को जिसने जो जो श्रवण किया था उसको संग्रह कर दिया, लिख लिख करके जैसे आए हर आप लाओ एक एक पन्ना लाओ कि आपने क्या लिखा, ये सब लिखा, विषय का है, इन तीन पेटी बना दी थी अलग अलग, धर्म के विषय में अलग, ब्रह्म के विषय में अलग, कर्म के विषय में अलग, तो उसको उसमें डाल देते। इसलिए बुद्ध शास्त्र का नाम त्रिपिटक हो गया, तीन पेटियों में डाला हुआ शास्त्र है त्रिपिटक शास्त्र। और उसके भी फिर क्या हुआ, एक बौद्ध मत तय हो गया, धर्म के बारे में ये, इसके बारे में नीति के बारे में ये, और आत्मा के बारे में नहीं तय हो गए। कुछ समय के बाद फिर उसे विवाद होने लगे उन उपदेशों को लेकर के, उनमें ही आपस में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। अब फिर कनिष्क राजा ने फिर वो सम्मेलन बुलाई, तब दो भाग हो गया। एक ने आगे नहीं है सर्वम शून्यम, कुछ नहीं होता। दूसरे नहीं, सर्वम क्षण विज्ञान में उभव होती। दो भाग एक हीनयान हो गया, एक महायान हो गया। फिर कुछ सौ साल बाद फिर टूटा, एक वज्रयान मध्यम मार्गी फिर अलग। पता नहीं ऐसा नहीं होता, हम ये करते। फिर उसे फिर दो भाग हुई, ऐसे चार। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से और उपासना दृष्टिकोण से, हीनयान महायान वज्रयान उपासना का दृष्टिकोण से और ज्ञान का दृष्टिकोण से चार हो गए। उसके बाद आजकल तो उनके अनेकों संप्रदाय उसके अंदर, जो सिंगापुर में बौद्ध लोग है वो थाईलैंड के बौद्धों को नहीं मानेंगे, अरे तो कुछ और संप्रदाय बौद्ध है, वो अलग संप्रदाय वाला है। साउथ कोरिया वाला और गदाम अलग है, वो बौद्धों से हमारा कोई मतलब नहीं। अब यहाँ दलाई लामा का अलग मामला है, वो लामा अलग है, वो गज रिपो वो एक अलग संप्रदाय है। 50 संप्रदाय उसमें भी हो गए, टुकड़े टुकड़े बढ़ते हैं। वही सभी में यही हाल है, चाहे ईसाई देख लो, मुसलमान देख लो, सब कहीं ना कहीं जाकर एक ने अपना डंडा जिसकी लाठी से बैंक अपने चल देता है, मैं जो कहता मानो सब, अब लोग जबर से मना लेता है और वही गुट बन जाती है और चलता है। अब हमारे यहाँ तो वो तरीका नहीं कि लाठी का कोई रिद्धि सीधी दिखा दी, बस मिट्टी को सोना, सोना को मिट्टी बना दिया और लोग चले बन गए। अरे ये तो महान है, जो कहता बिल्कुल सही कहता है, बस ये जो कह देता वही दबा छुट्टी हो गई। ने बहन से वेद बुलवा दिया, उसकी एक चेहरा संप्रदाय, एक संप्रदाय वो चालू हो गया। ऐसे 50 नानक जी को देख लो यहाँ, उधर देव कबीरा को, सबने यही हाल है, रिद्धि सिद्धि को चमत्कार दिखा दिया और उनकी संप्रदाय चालू हो गई। आप भी एक बना दो नया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएंगे। लेकिन चमत्कार करना पड़ेगा, तब तो नमस्कार करेंगे लोग, तुम्हारे भी चेड़े बनाएंगे, तुम्हारे अलग संप्रदाय बना डाल, कोई आपत्ति नहीं। वेदांत के लिए तो कोई समस्या नहीं कि सब संप्रदाय पर में कल्पित है, दिक्कत क्या, एक और कल्पना से जुड़ जाए। अविरोधात् सर्वाविरोधात्, इसलिए अब शून्यवादी का दक्षिण विज्ञानवादी का ऐसा नहीं है। तस्यापि शांतिम केचित् इच्छन्ति, उसका भी वो क्षण विज्ञानवादी ने जो कहा योगाचार, उसका भी शांति दूसरा चाहता है। शांति मतलब शून्यतम एव इच्छन्ति अन्यः, उसकी भी शून्यता, उसके भी अभाव को ही मानना चाहते हैं। कैसे? तदपि विज्ञाने सांवृतम, वह विज्ञान भी मिथ्या है, माइक है, आविद्यक है। बस शब्दावली भिन्न है, वेदांत भाषा में अविद्या और माया हम लोग बोलते हैं, बौद्धों में संवृत्ति शब्द है। संवृत्ति से जन्य वो सांवृतम अर्थात माइकम मिथ्या करता है। तदपि विज्ञानम ग्राह्य ग्राहकांश विनिर्मुक्तम, सांवृतम ग्राह्य ग्राहकांश विनिर्मुक्तम शून्यमेव घटादि बाह्य वस्तु वत इति अपर। जैसे आपने कहा घटादि बाह्य वस्तु नहीं है, केवल क्षण विज्ञान है, हम कहते वास्तव क्षण विज्ञान भी नहीं है, केवल शून्य। इस प्रकार से बौद्धों ने अपने मत परस्पर एक दूसरे को काटते हुए अंत में सिद्ध हुआ शून्यमेव सत्यम। तब कहते हैं नहीं नहीं, ये सारी कल्पना है वेद बाह्य। सर्वायता कल्पना बुद्धि विज्ञान भाषकस्य व्यतिरिक्तस्य आत्मज्योतिषो अपन्नवादस्य श्रेयो मार्ग से प्रतिपक्ष भूता वैदिकस्य। ये सारी कल्पनाएं बुद्धि विज्ञान का भाषक व्यतिरिक्त आत्मज्योति का अपवाद करने वाले अपन्नवादस्य, अपन्नव करने वाले वाद होने के कारण से वैदिक से श्रेयो मार्ग से प्रतिपक्ष भूता, वैदिक जो श्रेयो मार्ग है उसका प्रतिपक्ष भूता है। अब लेकिन ऐसे कहने से नहीं होगा ना, नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि, ऐसा अवैधिक है, छोड़ो इनको बात, ऐसे कहने से नहीं होगा। उनके बातों को तर्क से और आगम से समझाइए हमें, क्यों वो गलत है, क्यों ये जो अवैधिक मार्ग पर गए हुए हैं, जो उनके सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, कारण बताओ। तो शुरू करते तत्र येषां बाह्योऽर्थोऽस्ति तान् प्रत्युच्यते तावत्, जिनके बाह्य पदार्थ है बोल रहे हैं उनके तो जवाब अब बाद में देंगे। पहले इनको पकड़ो जो कहते हैं न स्वात्मनो भाषकत्वात् घटादे है, न स्वात्मा अनुभाषकत्वात् घटादे, घटादे अनुभाषकत्वात् न स्वात्मा भवती। धीरे वचित स्वरूप यम प्रदते ग्राहकात्मना यदुक्तम तन्नैति प्रतिज्ञा यम हितु महा। उसने कहा ना विज्ञान ही घटाद्या कारण ग्राही ग्राहकाकार, ग्राहकाकार में भी वही है विषयाकार, साकारा भी है विषयाकार। वो कहते नहीं हो सकता घटादे है अनौभाषकत्वात्, घटादि अवभाषक रूप नहीं है न स्वात्म, इसे आत्मा ही घटादि हो गया ये कहना गलत है। कि स्वात्मा भी घटादि होता फिर घटादि भी अवभाषक होना चाहिए। यदि आत्मा ही घट है, आत्मा ही घटाकार हो गया है, फिर आत्मा की प्रकाशित्व कहां छिप गया? घटाकार होने से आत्मा के प्रकाश को तो घट में छिप गया क्या? फिर कैसे पता चलेगा आत्मा ही घट हो गया है? कि जो जिसका वही दूसरा रूप धारण करता है इसको स्वभाव तो रहनी चाहिए ना। हम बर्फ को जल ही है बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ में जिस प्रकार से जल में शीतत्व है, बर्फ में भी शीतत्व है, उसमें तो नहीं आ गया ना। अपने स्वरूप को त्यागे बिना ही रूपांतर होता है। रूपांतर होने का मतलब क्या? स्वरूप त्याग के बिना एक विशिष्ट और चीज जुड़ जाना चाहिए, तभी तो कार्य है। यदि किंचित विलक्षणता न हो कारण की अपेक्षा से, फिर कार्य नहीं है। कार्य वो चीज होता है जो कारण का अपना रूप रहते हुए उसे किंचित विलक्षणता का और अध्यारोप हो गया। जैसे मिट्टी तो मिट्टी है और उसमें एक आकार विशेष जोड़ दिया जिसे घट नाम दिया, वो आकार विशेष आने के बाद मिट्टी गायब नहीं हुआ, मिट्टी तो रह गया और अपने सकल गुणों से युक्त स्वरूप से विद्यमान है वहां। लेकिन इतना ही है, उस आकार भंग हो गया। यदाकार है ना पूर्व में था चूर्ण आकार में ना, वो पिंडाकार को प्राप्त करता है, घटाकार को प्राप्त हो गया, तभी घट को हम कार्य कहते हैं। और कार्य की यही विलक्षण होता है जो मृत्तिका से क्रिया नहीं हो सकती, कार्य नहीं हो सकती, वो सब कुछ हम घट से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो घट से नहीं होते मिट्टी से होता है, यही कार्यकारण में भेद। और यदि शन विज्ञान ही घटाकार हो गया है बोलोगे, फिर उसके प्रकाश को तो मिनिमम होना चाहिए घट में, लेकिन घट के अंदर प्रकाशकत्व तो नहीं है। अतः हम मानते हैं विज्ञान ही घटाकार नहीं हुआ। घटादे है न स्वात्मा, जो घटादि है वो स्वात्मा नहीं हो सकते, और आत्मा ही उस आकार को प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? अनुभाषक प्राप्त, घटादि अवभाषक नहीं है। तमस्य उसी तो घटादि तव न कदाचित भी स्वात्मना अवभाषक है, क्योंकि अंधकार में अवस्थित जो घटादि है उसको कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति अपने आत्मा से प्रकाशित नहीं कर पाता। प्रतिपाद आलोक संयोग ने तो नियमे नहीं अवभाष्य मानो दृष्टा सालों को घटेगी, क्योंकि प्रतिपाद आलोक संयोग से नियमित रूपेण अवभाषित किया जाता है। अवभाष्य मान आलोक घट दृष्ट, आलोक विशिष्ट घट देखा गया है। संश्लिष्ट घटालोक अन्यत्व पुनः पुनः संश्लेष विश्लेष विशेष दर्शनार्थ रज्जु घटो संश्लिष्ट और घटालोक, यद्यपि घट और आलोक संश्लिष्ट है लेकिन फिर भी पुनः पुनः संश्लेष होता है विश्लेष होता है। जो संश्लेष और विश्लेष के बीच में विशेष दर्शन हो रहा है, इसीलिए आपको मानना पड़ेगा घट और आलोक भिन्न है, जैसा रज्जु और घट में फर्क दिखता है। अन्यत्व व्यतिरिक्त अवभाषकत्वम, और जब आपने मान लिया अन्य कोई व्यतिरिक्त अवभाषक है और वही अवभाषक आत्मा है ज्योति है, न स्वम आत्मनैव स्वम आत्मानम अवभाषति, अपने आप को अपने से ही कोई प्रकाशित नहीं कर पाता। स्वम आत्मानम स्वम आत्मनैव, अपने आत्मा को अपनी ही आत्मा से प्रकाशित कर ले, ऐसा कभी नहीं होता। अर्थात घट जो है अपने घट से ही प्रकाशित हो जावे, ऐसा नहीं होता। यदि क्षण विज्ञान घटाकार को हो गया होता फिर वो घट क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रकाशित कर देना चाहिए, क्योंकि विज्ञान ही है। लेकिन नहीं, वो अन्य सापेक्ष हो गया, इसे ज्ञापन होता है घट स्वप्रकाश नहीं है, विज्ञान का जो है विकार नहीं है।